Нябёсы апавядаюць славу Божую, і прасторы выяўляюць творчасць рук яго. Дзень дню наказвае вестку, і ночка ночцы яе адкрывае. Няма мовы, няма слова, але чуцін голас іх. Па ўсенькай зямлі гуках разыходзіцца, а слова іхнае аж на край свету. У ім ён паставіў шацёр сонцу. Ноч з галавы, а дзень жыве з вачэй. Ноч грэшна баіць час, а дзень пацешна. Ноч думае, а дзень сабе хутчэй. Стараецца ўсё выгаварыць спешна. Дзень перадаць наступніку свайму, спяшае недамоўленае слова, сэнс грэецца ля зорак і таму, надолы абніжаецца часова. Як не шапчы, як крычма не крычы, сэнс рэдка адгукаецца на словы, і веды ноч перадае начы, а ў ведаў зірк прыхмара на суровы. Як не сляпы, той зірк убачыш ты, калі сляпы, адчуеш зірк душою, відушчым зробішся да віднаты, і станецца сваім табе чужое.